NPO Radio 1. Dolf Jansen. Als het aan de stichting Het Vergeten Kind ligt, stoppen we zo snel mogelijk met gesloten jeugdzorg. Maar kan dat zomaar? En zo ja, hoe dan? Dat zometeen in de nieuws. Eerst premier Rutte heeft bij president Zelensky van Oekraïne zijn zorgen geuit over de spanningen met Rusland. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. Alles moet in het werk worden gesteld om de situatie in Oekraïne te deescaleren. Dat zei Rutte na zijn gesprek met Zelensky. Volgens Rutte kan dat alleen gebeuren door een dialoog tussen Rusland en de VS, Rusland en de NAVO en de vier grote Europese landen op gang te houden. President Zelensky and I, we agree that every effort must now be made to de-escalate the dangerous situation in which we find ourselves. We believe that the only route to a solution is through de-escalation, diplomacy and dialogue. It is essential for dialogue to continue between Russia and the United States, between Russia and NATO, and of course between the countries of the Normandy Four: Ukraine, Russia, Germany and France. Rutte en Zelensky hebben ook gesproken over de nasleep van de ramp met de MH17, waar het gesprek in eerste instantie over zou gaan. Nederland blijft zich inzetten voor rechtvaardigheid, zegt Rutte. The Netherlands' priorities are establishing the truth, achieving justice and holding those responsible to account. And that's not going to change. It's not an easy process, but giving up is not an option for both of us. And I'd like to thank you personally for everything you are doing and to help here and to make that cooperation work. Premier Rutte en minister Hoekstra hadden voorafgaand aan het gesprek in Kiev een krans gelegd. Dat deden ze bij de herdenkingsmuur met namen en foto's van de militairen die gesneuveld zijn in de oorlog in Oost-Oekraïne. Het leven wordt in snel tempo duurder. De Nederlandse inflatie kwam in januari deze maand dus uit op 7,6%, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In andere eurolanden is de inflatie een stuk lager. Nick Wouters van de economieredactie. Ik zei deze maand, ik bedoel natuurlijk januari, de afgelopen maand. Maar die Europese cijfers, die zijn net gepubliceerd. Houden die hoge prijsstijgingen in Europa inderdaad al maar aan? Ja, die houdt aan. Het was al historisch hoog. 5% in december en in januari nog ietsjes hoger, 5,1% in de eurozone. Dat is uitzonderlijk hoog, zeker als je bedenkt dat we van een periode komen waarin we inflatie van 2% al heel hoog vonden. Dan is 5,1% wel heel veel hoger. Zeker. En wat wordt er allemaal duurder? Ja, vooral energie. Echt verreweg nog altijd energie. Dus tanken wordt duurder. Je energierekening, elektriciteit, gas, dat is het voornaamste. Maar je ziet nu ook dat voeding duurder aan het worden is, in rap tempo duurder. 3,6%. Dus ook dat loopt op. Het is nog niets vergeleken met de energieprijzen. Maar je ziet dus dat ook meer producten nu in prijs gaan stijgen. Het loopt dus allemaal op in Europa. Maar hoe kan het dat de inflatie in Nederland zoveel hoger is? Ja, dat heeft allerlei redenen. Het belangrijkste is denk ik dat de hoge energieprijzen in Nederland niet gecompenseerd zijn. Of het is wel gecompenseerd, maar niet direct in de prijs terug te zien. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er limieten afgesproken over hoe hoog die prijs mag oplopen. In Nederland is dat niet zo. Ja, dus heb je dan ook een hogere inflatie. Ja. En wat kunnen mensen behalve een legere portemonnee merken van die enorme hoge prijsstijging? Ja, dat ga je echt wel merken. Bijvoorbeeld met het geld op je bankrekening. Daar kan je gewoon minder van kopen. Zeker als deze inflatie aanhoudt. En de vraag is, wat krijg je ervoor terug van je baas of in de uitkering die je ontvangt? Gaat die ook omhoog? Dat moet, als deze percentages aanhouden, ja, dat ga je met een loonstijging niet goed maken. Je weet dat de vakbonden een looneis hebben, de FNV, van 5%. Dit is een inflatie die daar al veel hoger bovenuit komt. Dus ja, dan moet de werkgever nog veel meer gaan betalen. Dat gaat die waarschijnlijk niet doen. Dus dan hou je gewoon minder over, kan je minder kopen en wordt het dus moeilijker om rond te komen. En wordt er ook wat gedaan om de inflatie in te dammen? Het belangrijkste zou van de Europese Centrale Bank moeten komen. Die kan de rente verhogen en dat zou dan weer de inflatie moeten drukken. Die komen morgen bijeen, dus wellicht horen we dan meer. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan zij voorlopig niet die rente verhogen. Zien zij nog niet de noodzaak, zeggen ze. Deze inflatie is tijdelijk. Toch eind wel. Volgend jaar, dan is hij weer op een normaal niveau. Eind volgend jaar pas. Maar tijdelijk duurt nu al best wel lang. Ja, hoe lang is dat tijdelijk? En zij zullen ook naar deze cijfers kijken en zich toch ook wel zorgen maken dat het nog niet afneemt. Morgen meer daarover. Dus dankjewel Nick Wouters van de economieredactie. Na het afbreken van een hoogspanningskabel in de Congolese stad Kinshasa zijn zeker 25 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde in een buitenwijk van de stad. De hoogspanningskabel kwam terecht op een markt en een aantal huizen. Volgens de Congolese premier brak de kabel vanwege het slechte weer. In Almere is een meisje van 17 opgepakt op verdenking van bankpasfraude. Daarmee zou ze zeker 44.000 euro hebben buitgemaakt. Ze belde mensen, deed zich voor als bankmedewerker. Ze vroeg om de pincode en liet hun bankpas meegeven aan een koerier. Vervolgens werd er geld van de rekening gehaald. En Hans Klevers wordt de baas van de onderzoeksafdeling van het Zwitserse Roche, een van de grootste farmacieconcerns ter wereld. Klevers, nu onder meer hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, zegt in het FD deels te vertrekken uit onvrede. Door de wirwar aan regels lukte het hem niet in Nederland een farmaceutisch bedrijf op te richten. Het NOS-journaal. De Koningshavenbrug in Rotterdam, beter bekend als de Hef, wordt opnieuw gedemonteerd. En niet voor een renovatie, zoals 5 jaar geleden, maar omdat de brug te laag is, zegt verslaggever Nasra Habiballa. Nou, dat heeft eigenlijk te maken met de oud-CEO van Amazon, Jeff Bezos. Hij heeft een enorm plezierjacht besteld bij een bedrijf hier vlakbij in Alblasserdam. Dat bedrijf dat bouwt luxe jachten voor rijken over de hele wereld eigenlijk. Maar de driemaster die Bezos nu besteld heeft is zo hoog dat hij niet onder die brug door kan. Om je een beetje een idee te geven, de doorvaarhoogte van de Hef is 40 meter. Maar daar past het jacht dat Bezos besteld heeft dus niet onderdoor. En op een andere plek het jacht bouwen is geen optie. Nee, dat is heel ingewikkeld. Dan moeten ze dat dus op een andere plek doen. Maar daar moet je wel het juiste gereedschap voor hebben. En het is zo'n gigantische klus dat ze zeggen dat er eigenlijk geen geschikte locaties zijn om dat te doen. Dus vandaar dat ze liever in één keer het hele schip kant-en-klaar afleveren. De jachtbouwer en Bezos zelf vergoeden de kosten, meldt Rijnmond. PSV heeft een nieuw akkoord met hoofdsponsor Brainport, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant gaat de nieuwe deal de voetbalclub de komende jaren tientallen miljoenen euro's opleveren. Het oude contract met de partners liep na dit voetbalseizoen af. Brainport is de verzamelnaam van de 5 regionale partners: Philips, chipmachinefabrikant ASML, metaalconcern VDL, supermarktketen Jumbo en Hightech Campus Eindhoven. 2 jaar geleden kwam daar Bavaria nog bij. In de nieuwe deal stapt schoonmaakbedrijf CSU nog in. Het weer dan nog tot besluit, droog en af en toe zon. Maar vanmiddag wordt het bewolkt en trekt er wat lichte regen over het land. Het wordt een graad of 9. Morgen ook bewolkt met wat buien. Later op de dag breekt de zon dan weer door en het wordt dan maximaal 8 graden. Mocht u ergens vaststaan en niet weten waar of de situatie in de wegen überhaupt, er is één man met antwoord op deze vragen. Tim Schaap en AWB. Goedemiddag Dolf. Ja, ik heb 2 files te melden. Om te beginnen op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux is een spoedreparatie bezig. Naar zijn 1 rijstrook dicht. Houd daar nu rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ketelplein. En nog steeds slecht nieuws over de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij de afrit Helden gebeurde een ongeluk met 2 vrachtwagens. 1 van deze vrachtwagens is hierbij gekanteld. De weg is tot 7 uur vanavond dicht, al dus Rijkswaterstaat. Tot die tijd zou ik u willen aanraden om om te rijden via Weert en Roermond over de A2 en de A73. Ster. Zeg je Valentijnsdate af. Want deze Valentijn bij New York Pizza. Een heerlijke hete pizza en een chocolate chip cookie voor maar 10,99. Ja. Jij kiest voor jezelf deze Valentijn. New York Pizza. It's the dough. Het is gelukt. De fenomenale schilderijen van Artemisia Gentileschi blijven langer in Rijksmuseum Twente. Boek nu op rijksmuseumtwente.nl. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Heilige beelden bij het grof vuil? En habijten die werden ingewisseld voor minirokken. De tentoonstelling Vrijheid en Verwarring in Museum Krona toont de ingrijpende veranderingen achter kloostermuren in de jaren 60. Reserveer via museumkrona.nl. TK Home Solutions. De veiligste trapliften op maat voor elke trap en elke woning. Materialen en kleuren passend bij uw persoonlijkheid voor maximaal comfort. TK Home Solutions. Bel gratis 0800 5003. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Tot 14% korting en levenslange garantie bij TK Home Solutions. NPO Radio 1. Dolf Jansen, de nieuwsbv. Zeker wel. Goedemiddag. Koning Edward II is al een paar honderd jaar dood, maar krijgt dankzij theatermaker Charlie Chung een tweede leven. En dit keer is het een leven vol flamboyance in de setting van een kostuumdrama. Wat een mooie zin is dat. En ik krijg zo gezelschap van collega cabaretier, liedjeschrijver en bovenal druktemaker Pieter Derk. Zijn column hoor je net na 12:30. Eerst de week van het vergeten kind. De nieuwsbv. De 33-jarige Jason Bougandas is de afgelopen jaren uitgegroeid door het gezicht van de strijd tegen gesloten jeugdzorg. Als ervaringsdeskundige doet hij regelmatig zijn verhaal. Kort geleden nog bij Op 1. Ik was 17 toen ik in de eerste gesloten jeugdzorginstelling terechtkwam. En waar ik eigenlijk mee geconfronteerd werd, was dat het inderdaad heel veel gemeen had met de gevangenis. En dat zag je in de gebouwen, in de hekken, in de tralies. Ook heel erg in de cultuur die er heerste. Het was nauwelijks behandeling. Ik kon er niet naar school, dus het was echt opsluiting. En niet echt wat je verwacht van zorg. Dat was Jason, een kind opgesloten zonder zorg. Dat moet stoppen binnen jeugdzorg, zegt hij. Samen met de stichting Het Vergeten Kind. Zij pleiten daarom deze week met een manifest voor jeugdzorg zonder gesloten deuren. Morgen staan ze met dit manifest op het plein in Den Haag om ook bij de Tweede Kamer aan te kloppen. Ik ga erover praten met directeur van de stichting Het Vergeten Kind. Dat is Margot Enne van den Broek. En met Frederik Koelman. Zij is directeur zorg van Level. En onder andere verantwoordelijk voor een gesloten jeugdzorgafdeling. Margot, directeur van stichting Het Vergeten Kind. Ik heb dat nu al 3 keer gezegd. Ja, fijn. Goeie naam. Ja. Waarom zijn jullie dit manifest gestart? Ja, wij zijn deze campagne gestart omdat we dus vinden dat het moet stoppen. Hè. Er zijn 1800 kinderen in Nederland in 2020 die in de gesloten jeugdzorg zaten. Dat zijn kinderen die uit moeilijke situaties komen en complexe problematiek hebben. En die hebben zorg en aandacht nodig. En dat krijgen ze in de gesloten jeugdzorg niet. Hè. Dat is een vorm van zorg waarbij de kinderen weinig vrijheid hebben en de hulpverleners ingrijpend mogen ingrijpen. Ja. Vastpakken, tegen de grond aandrukken, opsluiten in isoleercel, in hun kamer. Ja, vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals het dan met een mooi woord heet. Als ik het goed zeg, ze hebben jeugdzorg nodig. Dat lijkt me duidelijk uit je omschrijving ook. Zeker. Maar jij zegt, ze hebben niet de gesloten jeugdzorg nodig. Je moet ze niet opsluiten. Wanneer gebeurt dat dan? Nou, laat ik zeggen nog even dat 86% van deze kinderen, dat blijkt uit ons eigen onderzoek, maar er zijn al heel veel onderzoeken gedaan, die komen meer beschadigd uit de gesloten jeugdzorg dan dat ze erin gaan. Dus ze hebben al flinke problemen vooraf. Ja. Wat er vaak gebeurt is, als je het kort moet zeggen, is het zo dat alle voorgaande hulp die het kind is aangeboden, zeg maar, niet geholpen heeft. Als een kind eenmaal uit huis geplaatst wordt, dat doen we overigens te veel, dan weten we dat kind gemiddeld 6 keer wordt doorverplaatst. En uithuisplaatsing is aan zich natuurlijk al een heel traumatiserend gebeuren. We halen het kind ook uit huis, dus we zeggen eigenlijk tegen het kind, jij bent het probleem. En als je dan nog 6 keer wordt doorverplaatst, omdat mensen gewoon niet weten wat ze met je moeten doen, en uiteindelijk zegt de rechter, wat voor jou goed is, je moet in de gesloten jeugdzorg. Ja, dan ben je natuurlijk echt aangetast in al je zelfvertrouwen. En daar komen dan dus nog vanuit de hulpverlening die vrijheidsbeperkende maatregelen bovenop. Dus dat is trauma op trauma. Frederik Koelman, jij bent onder andere verantwoordelijk voor een gesloten jeugdzorgafdeling. Dit zijn de feiten naar ik aanneem. Klopt het beeld wat mij hier geschetst wordt? Nou, het klopt voor een deel. Dus er is ook een hoop nuance. En daar heb ik ook vaak het gesprek over gevoerd met Margot. Ja. Er zijn denk ik nog steeds plekken in Nederland waar dit op deze manier gebeurt. En ik vind ook dat dat moet stoppen. Tegelijkertijd zijn er ook allerlei instellingen die heel hard bezig zijn om wel die goede zorg te bieden. Daarin leren we ook van elkaar. En ja, dat gaat in een verschillend tempo. Maar iedereen is eigenlijk, alle instellingen in Nederland zijn daarmee bezig. En even naar de huidige situatie. Als je, stel je bent een jaar of 15, 16, je zit in deze complexe problematiek, je bent uit huis geplaatst, et cetera. Wat gebeurt er dan met je als je in zo'n gesloten situatie komt? Nou, als het goed is, krijg je dan dus wel de zorgende aandacht die net genoemd werd. En wordt er behandeling geboden voor de problematiek die je hebt. En zijn dan de deuren wel gesloten, dus je kan niet zomaar naar buiten. Dat is ook ter bescherming van jezelf. Daar is uiteindelijk de gesloten jeugdzorg ook voor ontwikkeld. Ja. Omdat het dus in den beginnen gestart is in gevangenisgebouwen, wat feitelijk een weeffout is geweest in mijn optiek. Waardoor het lijkt op een gevangenis en dus ook dichterbij echt opgesloten zitten zit. Precies, exact. Ja. Ik kijk naar Margot op het moment dat jij zei, als het goed is dan. Klopt het dat het natuurlijk is alles bedoeld om het zo goed mogelijk voor het kind te doen, voor de jongeren? Klopt dat sowieso. Klopt het dat er dan behandeling komt en dat dat feitelijk gebeurt? Nou, ik denk dat Frederik terecht zegt dat er organisaties zijn in Nederland die er daar al goed mee bezig zijn. En het voorbeeld van Frederik is daar echt een goed voorbeeld van. Maar er zijn ook veel te veel organisaties daar nog niet goed mee bezig. En uit ons onderzoek blijkt dat het grootste deel van de kinderen, ver uit het grootste deel van de kinderen, dat zijn dus ook nog kinderen die vorig jaar gesloten hebben gezeten, zeggen dat ze niet de behandeling hebben gekregen die ze nodig hebben. Dus er is misschien wel meer bewustzijn, maar wil nog niet zeggen dat de kinderen daar iets van merken. Wat is een alternatief? Want ik hoor natuurlijk ook, het gaat ook om kinderen die misschien op dat moment wel onhandelbaar zijn of het in ieder geval heel moeilijk hebben op allerlei manieren. Wat is een alternatief voor deze gesloten manier? Ook dat kan Frederik heel goed vertellen, want dat heeft zij in de praktijk gebracht. Frederik, wat is het alternatief? Want jij brengt het in de praktijk. Ja, klopt. Nou, het alternatief is dat we meer kleinschalige groepen hebben, dus met minder kinderen, maar met dezelfde hoeveelheid begeleiding. Dat het personeel die deze kinderen begeleidt extra getraind is in relationeel werken, vanuit de presentiebenadering en geweldloos verzet. Dat zijn allerlei trainingen waardoor medewerkers veel beter achter het gedrag leren te kijken, veel beter kunnen afstemmen op de opgave waar het kind voor staat en daar in verbinding mee komen en van daaruit het kind ook helpen en ook met behandelinterventies te zorgen dat die geslotenheid zo snel mogelijk niet meer nodig is. En Frederik, hoe kijk jij dan nu naar dit manifest? Want dit speelt nu morgen, ik zei het al, in Den Haag gebeuren dingen. Hoe kijk jij naar dit manifest? Ja, nou, soms denk ik wel eens, moeten we het beestje niet bij de naam noemen en moeten we niet ook veel duidelijker zeggen welke organisaties het nog niet goed doen, zodat andere instellingen die het wel goed doen niet steeds in een negatief daglicht worden gesteld. Een soort naming en shaming. Ja, soms vraag ik me dat wel eens af, maar in essentie sta ik achter de petitie en die heb ik ook getekend. Margot? Wat hier gezegd wordt, dat is natuurlijk harder in de zin van je gaat dan de plekken noemen, de instellingen noemen waar het niet goed gaat, misschien nog niet goed gaat. Is dat een stap? Misschien een goede stap. Het gaat er ons om dat het, of je nou waar je nou woont en welke organisatie je toevallig tegenkomt, dat je zeg maar niet meer opgesloten kan worden. En naming and shaming, als dat een goede stap is, dan moeten we die zeker zetten. Wij vinden, kijk, wat Frederik gedaan heeft, is tegen de stroom in, zeg maar, veranderd. Veranderen, juist. En wat ik zo graag zou willen, is dat we zorgen dat de stroom meegaat. En daarom is deze campagne zo belangrijk, zodat iedereen in Nederland zich realiseert dat dat niet meer kan. En er dus minder weerstand komt voor de organisaties die hiermee aan de slag willen. En daarom moet iedereen onze petitie tekenen op hetvergetenkind.nl. Daar was die. Zeker wel. Frederik, jij schreef een opiniestuk op de website van Jeugdzorg, waarin je zegt, het is nu te vroeg om de deuren van gesloten afdelingen om het nu in één klap te veranderen. Zeg ik dat goed? Kun je uitleggen waarom dat niet nu kan of snel kan? Nou ja, weet je, als we morgen de gesloten jeugdzorginstellingen zouden sluiten, dan is er niet direct een goed alternatief voorhanden voor alle kinderen die op dit moment zeg maar bij ons aan zorg toevertrouwd zijn. Dus ik vind wel dat we er naartoe moeten werken en dat moet ook in een bepaald tempo. Maar dat de kinderen die nu in ieder geval ook bijvoorbeeld bij ons in de instelling zitten, die hebben gewoon de zorg nodig die wij nu aan het bieden zijn en die willen we ook goed afronden. En dan kunnen ze een vervolgstap maken. Tot slot, wat kan de Tweede Kamer doen? Want jullie gaan hen aanspreken. Wat kunnen ze doen? Ja, ze kunnen twee dingen doen. Eén is de wet aanpassen, zodat met een harde datum het op een gegeven moment ook niet meer mogelijk is dat de rechter die gesloten machtiging afgeeft. Ja. En dat is dan een duidelijke stok achter de deur om te zorgen dat er meer kleinschalige woonvoorzieningen komen waar het kind kan blijven wonen zolang als het nodig is in verbinding met de eigen ouders, met de school, zoals het hoort. Dat zal niet alleen ten goede komen aan deze 1800 kinderen, maar aan alle uit huis geplaatste kinderen. Niet achter een deur, maar op een andere manier opvangen. Relationeel beschermen heet dat. Relationeel beschermen, dankjewel. Margot Enne van den Broek, van de directeur van Stichting Het Vergeten Kind, en Frederik Komman, directeur van organisatie Level. Dank jullie beiden wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Europa, dat is waar wij ook onderdeel van zijn. Verderop ook en hier overal. Het is allemaal Europa. Het is druk hoor, met groener worden. Soepeltjes gaat het nog. Er is nu een Europese persconferentie over of gas en kernenergie nou wel of toch niet als groen bestempeld mogen worden. Dat is één. Ook blijkt dat 55 miljard aan subsidiegeld naar fossiele brandstof gaat. Sterker nog, 15 lidstaten geven zelfs meer geld uit aan fossiele brandstof dan aan schone bronnen. Ik zeg zon, ik zeg wind. Dan is de volgende vraag, waar zijn ze nou precies mee bezig in Europa? Ik stel die vraag aan Bas Eickhout, hij is Europarlementariër namens GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is nu een persconferentie gaande over de labeltje. Het gaat over gas en kernenergie. Waar gaat dit over? Nou ja, eigenlijk, je moet het zien als een soort standaardisatie. Bijna elke bank in Europa, in Nederland, die claimt van wij doen ook groene investeringen. En tot nu toe mocht iedereen zeggen wat groen is. Het is totaal niet gereguleerd. Dus eigenlijk wat de bedoeling is nu met dit label, met deze discussie, is dat er een wetgeving, en die is er al, en die zegt, wij gaan Europees regelen wanneer je een investering groen mag noemen. Ja. Dus dit gaat niet over of een investering wel of niet mag. Hè, want dat wordt heel vaak gezegd, ja, maar er is toch een investering in gas nodig. Ja, maar daar gaat dit niet over. Dit gaat erover, mag je dat groen noemen? Nou, en op dit moment heeft onder grote druk Brussel, de Europese Commissie, besloten van we gaan dat nog verder uitbreiden. Dus dat label bestaat al, werkt eigenlijk prima. Maar nu wil de commissie dat uitbreiden, zodat ook gas en kernenergie onder dat groene label gaan dan vallen. Zijn er mensen, meneer Eickhout, er zijn mensen die zeggen, maar gas, is dat wel groen? En kernenergie, heb je toch een afvalprobleem? Kan je dat groen noemen? Kunnen wij dat groen noemen? Nou, ik ben een van die mensen, dus ik ben hier zeer op tegen. Ik vind het een heel onverstandig voorstel. Eigenlijk om verschillende redenen. Bij kernenergie kunnen we een hele lange discussie hebben over wat dat doet voor het klimaat. Maar het gaat inderdaad over een afvalproblematiek. En dit label, groen, gaat niet alleen over klimaat, maar over eigenlijk hele duurzaamheid. Dus dan valt kernenergie eigenlijk al af. Maar nog belangrijker, kernenergie is ongelooflijk controversieel. Ga naar een land als Duitsland. Nou ja, daar willen ze af van kernenergie. Daar kunnen jij en ik heel lang het over eens of oneens zijn. In Duitsland wil men het niet. De investeerders in Duitsland worden nu gedwongen om straks een label te gebruiken waar kernenergie dan in zit. Ja, dat gaan ze dus niet meer gebruiken. Dus je ondermijnt eigenlijk het gebruik van dat label. Nou, ken ik Europa een beetje. Ja. Ik voel een compromis aankomen in de zin van als dit niet onder groen mag vallen, want gas en kernenergie, zou je van kunnen zeggen, dat is niet al te groen of niet volledig groen. Ik voel een compromis aankomen dat er een nieuw label wordt bedacht. Nou, dat was eigenlijk het voorstel dat wij ook deden van, nou, als je dit nou per se wil, doe dan een aparte wetgeving. Ga nu niet dat groene label eigenlijk bevuilen hiermee. Maak het een aparte categorie. Nou, de commissie doet dat niet. Probeert dat nu in een persconferentie zeggen, ja, maar het is niet helemaal groen. Weet je wel, dan gaan we een discussie krijgen over verschillende tinten van groen. Of oranje. Als je een verkeerd voorstel doet. Ja. Ja, nee, maar dat is het. Dit is blijft van groen. Okay. Dit is niet oranje. De Volkskrant vanmorgen die daarover schreef, had het echt fout. Die is een beetje getrapt in de spin van de commissie om het een beetje recht te breien. Ja, dat moet ik helaas wel zeggen. Nee, dat moet u helaas zeggen. Dat is heel goed dat u dat zegt. Even voor de mensen die dat niet begrijpen, het investeringsdeel. Waarom is het van belang dat groene label? Er zijn natuurlijk plekken waar heel veel geld is. We hebben pensioenfondsen, investeringsfondsen. Waarom is dat groene label zo van belang? Nou, omdat er eigenlijk dus meer sturing nodig is. Kijk, wij willen naar een klimaatneutrale economie in 2050. Nou, dan kun je allemaal normen stellen en dat doet Europa ook. Maar dan gaan we het niet meer redden. We moeten ook eigenlijk die vele miljarden die er zijn, inderdaad pensioenfondsen, maar heel veel investeerders, die moeten we de goede kant op duwen. En daar is dat groene label voor. Als op een gegeven moment dat groene label een helder, een wenkend perspectief is, dan gaan investeerders daar naartoe, gaat het geld naar groen en krijg je dus die transitie naar een mooie klimaatneutrale economie, wat de doelstelling van Europa is. Dus als je de taxonomie goed doet, kan het ons helpen. Meneer Eickhout, ik denk prachtig van groene duurzame toekomst. En dan lees ik in een aantal kranten, niet alleen de Volkskrant, dat er 55 miljard subsidies nog steeds naar fossiel gaat. Uit Europa. Dat er meer landen fossiel steunen dan dat ze duurzaam steunen in dit soort omvang. Hoe is dit mogelijk? Ja, dat laat dus ook het probleem zien dat we eigenlijk nog steeds last hebben van een fossiele verslaving. Dus iedereen heeft prachtige woorden, hè, en op klimaatconferenties, dan hoor je ook Mark Rutte tranentrekkende verhalen houden. Maar thuis stoppen we nog steeds heel veel geld in fossiele energie. En daarom is dus ook zo'n discussie belangrijk. Als we nu een goed label maken, ga dan niet ook daarin ook nog eens fossiel stoppen. Want dan ga je alleen nog maar meer een prikkel krijgen dat we geld in fossiel stoppen. Dus ja, dat landen dit doen, dit is dan niet, hè, dit is niet Brussel die het doet, maar het zijn landen binnen de Europese Unie die dit doen. Ja, dat is de totaal verkeerde richting en ondermijnt onze geloofwaardigheid op die Green Deal en op dat motto dat we naar een klimaatneutrale economie willen. Ja, als we dit niet veranderen, gaan we dat niet halen. En dat is onze grootste zorg. Want ik herinner me dat de EU zo 2020 alle subsidies op fossiele brandstoffen zou beëindigen. Maar u zegt eigenlijk, ja, die lidstaten die doen dat. En dat is dan meer dan de helft van de lidstaten. Is daar dus vanuit Europa niks aan te doen? Helaas hebben landen nog gewoon heel veel mogelijkheden om zelf natuurlijk gewoon geld aan te besteden. Net zoals de Nederlandse regering ook haar eigen begroting maakt. Dus daar kunnen we niet heel veel aan doen. We kunnen natuurlijk wel vanuit Brussel druk zetten dat je dit niet, hè, dat echt we moeten stoppen met fossiele subsidies. Maar ja, terug naar dat label. Als je dan tegelijkertijd een investering in gas, wat fossiel is, groen gaat noemen, ja, dan geef je ook als Brussel eigenlijk een extra prikkel aan overheden om nog meer naar fossiel te gaan. Dus met dit voorstel stimuleren we het zelfs meer. Dus we duwen nu echt de verkeerde kant op en daarom is dit echt een historische fout van de Europese Commissie. U benoemt dat, en wellicht zijn we het erover eens, misschien ook wel niet, want ik ben neutraal. Maar nu, want ondertussen maak ik me en anderen wellicht ook zorgen over die komende 10 en 20 jaar en die klimaatcrisis die gaande is. Het kan toch niet zo zijn dat uw eindmededeling is, op dit moment kunnen we er niet meer aan doen, dit zijn de labels en ga je goddelijke gang maar, zoals men zegt. Nee, gelukkig niet. Gelukkig, er is nog een Europees parlement. Het Europees parlement kan dit tegenhouden. Wij kunnen gewoon zeggen, commissie, jullie maken een fout hier en wij gaan dit tegenhouden. Dan moeten wij wel een meerderheid voor halen natuurlijk. En daar gaan wij voor vechten. Dus het is eigenlijk ook een beetje een oproep aan iedereen die zich ook hier zorgen over maakt. Roep jullie politici op om dit tegen te houden en om te zorgen dat alle fracties in het Europees parlement tegen dit voorstel gaan stemmen. En dan kunnen we het nog tegenhouden. Stel, ik heb geld, hè? Of stel, ik heb een pensioen, ja. Of misschien zelfs wel alle dat twee. Ik moet toch dat even thuis navragen. Maar stel, dat is zo. Heb ik dan op een andere manier nog invloed? Ik bedoel, ik kan een bank kiezen waarvan ik denk via de eerlijke bankwijzer, die bank investeert niet op allerlei plekken waar ik het liever niet wil. Heb ik invloed op mijn pensioen, op waar dat geld ligt, wat ermee gebeurt? Nou, kijk, wat je zelf met je spaargeld doet, heb je gelukkig invloed op. Zeker, zeker. Bij pensioenen is het al wat moeilijker, hè? Niet iedereen is vrij om je pensioenfonds te kiezen. Gelukkig is de druk op pensioenfondsen steeds groter om uit fossiel te stappen. Wat bijvoorbeeld ABP, het ambtenarenpensioenfonds, heeft gedaan. Dus daar kan nog steeds met publieke druk. Wij hadden natuurlijk gehoopt, kijk, met zo'n groen label, op een gegeven moment gaan die pensioenfondsen dat volgen en dan kun je heel makkelijk zeggen, volg dat groen label en dan weet u als spaarder of als pensioenhouder dat uw geld goed wordt belegd, want het volgt het groene label van Europa. Duidelijk. Ja, dat wordt dus nu wel een beetje ondermijnd. Dus dat proberen we tegen te houden, zodat dat label echt schoon blijft. Gaat dat niet lukken? Ja, je kan altijd nog je banken zelf uitkiezen waar je spaargeld zit. Pensioenfondsen zullen waarschijnlijk ook met publieke druk gewoon dat iedereen ABP volgt. Maar u zit, ik zou bijna zeggen, dichter bij het vuur. Kan er nog iets veranderen waar we nu zijn wat betreft dat label? Want de situatie nu vind ik niet heel erg rooskleurig. In de zin van dat dan een deel van fossiel gewoon onder groen valt en ik dus helemaal niet meer weet wat er met mijn pensioengeld gebeurt. Nee, als we dit niet kunnen tegenhouden, dan inderdaad wordt dat groene label eigenlijk onbruikbaar. Nou, dan kunnen we ook nog naar de rechter gaan. Dus er zijn ook met een aantal landen waar groen in de regering zitten, zijn we aan het kijken hoe we, als dit echt doorgaat, we ook nog naar de rechter kunnen om gewoon een juridisch gevecht te voeren. Maar natuurlijk, kijk, we gaan als dit echt doorgaat, wij gaan vanaf dag één dan er ook voor vechten dat er nieuwe wetgeving komt die er gewoon voor zorgt dat voor pensioenfondsen, voor andere investeerders er duidelijkere regels gelden. Dus er is altijd wel wat mogelijk. Alleen dit maakt ons werk weer zoveel complexer dan nodig. Dat is zo stomzinnig eigenlijk. Ik hoor u zuchten. Laatste vraag. Is de urgentie van de klimaatcrisis in Europa, om het zo te zeggen, wel groot genoeg? Ja, dat is uiteindelijk de crux van... En eigenlijk is je conclusie dus helaas nog steeds niet. Iedereen zegt het wel, maar op het moment als er echt besluiten worden genomen, dan moet deze sector beschermd worden. Moeten we hier nog even een pas op de plaats, even wat meer tijd daar. En dan zie je dat de echte urgentie nog steeds niet gevoeld wordt. Helaas, nog steeds niet. Dankjewel. Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks. NPO Radio 1. Dolf Jansen, de Nieuwsbv. Zometeen hebben we het over een flamboyante Engelse vorst en hoor je alles over anime. Maar eerst is het precies 12:30 volgens mij. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. NPO Radio 1. Premier Rutte heeft na zijn onderhoud met de Oekraïense president Zelensky gezegd dat alles in het werk moet worden gesteld om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Meer dan 100.000 Russische troepen staan daar al weken aan de grens en gevreesd wordt voor een inval. Volgens Rutte is het van groot belang dat de dialoog op gang blijft tussen Rusland en het Westen. De Rotterdamse brug De Hef wordt gedemonteerd om een spiksplinternieuw jacht van multimiljonair Jeff Bezos door te kunnen laten. Het schip van meer dan 430 miljoen euro wordt gebouwd in Alblasserdam en is te hoog om onder de brug door te varen. De scheepsbouwer, die samen met Bezos de kosten dekt, heeft Rotterdam gevraagd de brug, die niet meer in gebruik is, tijdelijk te ontmantelen. Na het afbreken van een hoogspanningskabel in de Congolese stad Kinshasa zijn zeker 25 mensen omgekomen. De hoogspanningskabel kwam terecht op een markt en een aantal huizen. De premier wijt het ongeluk aan het slechte weer. En Hans Klevers wordt de baas van de onderzoeksafdeling van het Zwitserse Roche, een van de grootste farmacieconcerns ter wereld. Klevers, nu onder meer hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, zegt in het FD deels te vertrekken uit onvrede. Door de wirwar aan regels lukte het hem niet in Nederland een farmaceutisch bedrijf op te richten. Dankjewel. Ik geloof dat die heft er nog niet uit ligt. Maar u staat ergens anders vast. Waar dan? Dat antwoord heeft Tim Schaap in de ANWB. Nou, dat kan onder andere zijn op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht staat namelijk een vrachtwagen met pech en daar is één rijstrook dicht. Daar nu een file van 6 kilometer vanaf knooppunt Batadorp. Je vertraging is daar zo'n 20 minuten. En nog altijd de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij de afrit Helden gebeurde een ongeluk met twee vrachtwagens en één daarvan kantelde. De weg is daar urenlang dicht. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat de weg pas om 7 uur weer volledig gebruikt kan worden vanavond. Tot die tijd ga ik u adviseren om te rijden. En dat kan via Weert en Roermond over de A2 en de A73. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Het is woensdag, dus dat ik hier ben is echt heel raar. Maar dat hij er is, dat lijkt me gewoon volledig volgens alle regels. Pieter Derks. Ja, goedemiddag, Dolf. Voor zover ik weet hangen er op dit moment nog 3 actievoerders in de bomen van het Sterrenbos. Het kan ook zijn dat storm Corrie ze heeft doorgeblazen naar een ander bos zonder dat ze het in de gaten hadden en dat ze nu in een lullig stukje groen in de oksel van een snelwegoprit hangen en niet vermoedend leuzen blijven roepen naar de verbijsterd voorbijrijdende auto's. Maar aan de andere kant, het Sterrenbos is natuurlijk ook een lullig stukje groen in de oksel van een snelwegoprit, want dat is zo'n beetje de definitie van bos in dit land. Een lullig stukje groen in de oksel van een snelwegoprit. Dat is misschien ook eigenlijk wel het droevigste aan dit verhaal, dat we zo weinig echte bos hebben in Nederland, dat een paar hectare die ooit zijn aangeplant voor houthakken en jagen nu cruciaal zijn voor de biodiversiteit. Voor wie het gemist had, Netcar, autofabrikant en eigenaar van het bos, wilde bomen kappen om een fabriek voor elektrische auto's te kunnen bouwen. En de boomhangers zijn daar natuurlijk tegen. En gisteren demonstreerden de werknemers van Netcar juist weer tegen de bezetting van het bos, want zij zijn bang dat hun banen zullen verdwijnen als de fabriek niet kan uitbreiden. Begrijpelijk. Al is het maar weer de vraag of wel boskappen baangaranties geeft. Het bedrijf waarvoor de fabriek moet worden uitgebreid is Rivian. Volgens berichten die ik erover las, een start-up in elektrische auto's. Zeg maar net zoiets als Tesla, dat in Berlijn een bos kapte in een waterbeschermingsgebied om een gigafactory te bouwen voor hun duurzame auto's. Wie de logica van deze zin kan uitleggen, mag daar filiaalmanager worden. In elk geval was het een treurig beeld gisteren. De werknemers tegenover de activisten. Slim tegen elkaar uitgespeeld. Twee totaal machteloze partijen die elkaar in de zeikende regen probeerden te overtuigen, terwijl degene die wel iets zou kunnen veranderen ergens op een kantoor een kapvergunning zat te bestuderen. Eigenlijk hebben het Sterrenbos en de werknemers hetzelfde probleem. Ze zijn overgeleverd aan de onberekenbare grillen van de wereldmarkt. Als morgen iemand in Amerika besluit dat hij zijn netgebouwde Dreamaster via Born naar Duitsland wil varen, wordt er overmorgen een kanaal gegraven en hebben zowel de bomen als de mensen het nakijken. De grootste bedreiging voor die werknemers zijn natuurlijk niet de boomkampeerders. Het spannendste lijkt mij wat hun nieuwe opdrachtgever gaat doen. Kijk, misschien ben ik te wantrouwend over de goede bedoelingen van Rivian, maar het woord start-up geeft me inmiddels de bibbers. Het doet me denken aan jongens van 23 met een MacBook en grote verhalen die dankzij het geld van hebberige investeerders de kans krijgen een verliesleidend bedrijfsmodel net zo lang vol te houden tot de concurrentie failliet is en vervolgens een heel groot bedrijf leiden dat enorme verliezen leidt zodat ze alleen nog winst kunnen maken als ze hun personeel uitknijpen en belasting ontwijken. Misschien begin ik een oude lul te worden, maar een jongen op een fiets paraat hebben staan om overal binnen 10 minuten 2 zakken chips en een banaan te komen brengen, lijkt mij in geen enkel universum een gezond verdienmodel. Maar goed, misschien oordeel ik te vroeg. Misschien is het met Rivian een heel ander verhaal. Ik ben er nog niet gerust op. Ik las al dat ze sinds 2009 bestaan pas enkele auto's hebben geproduceerd, €0 verdiend, maar om duistere redenen wel een beurswaarde van $62 miljard. Dat klinkt nog niet heel hoopgevend. Maar goed, laten we er niet van uitgaan dat alle start-ups loze praatjes hebben. Het zou ook kunnen dat ze een prachtige fabriek gaan bouwen van duurzame materialen, waar dolgelukkige medewerkers voor een vorstelijk salaris klimaatneutrale auto's maken, terwijl buiten de korenwolf door het vers aangelegde fabriekspark dartelt. En juist daarom zou het een prachtig teken zijn als dat bedrijf zou zeggen: laat dat bos maar staan. We bouwen wel iets op de parkeerplaats of in de oksel van de snelwegoprit. Wat hebben ze te verliezen? Aan de andere kant, misschien ook wel prima als dat bos gekapt wordt. Ten eerste was dat natuurlijk waar het ooit voor werd aangeplant, dus historisch gezien klopt het. En ten tweede, we krijgen er wel wat voor terug natuurlijk. Tot nu toe is Rivian een van de allerduurzaamste automerken ter wereld. Want elektrische auto's mogen dan een stap vooruit zijn. Er is natuurlijk niks zo goed voor het milieu als geen auto's produceren. En dat is tot nu toe precies hun specialiteit. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Koning Edward II, King Edward II, al een paar honderd jaar dood, maar zijn levensverhaal kreeg vanaf deze week een nieuwe impuls. Het nieuwe kostuumdrama Edward II, The Gay King van Charlie Cheung vertelt het verhaal van de vorst in een eigen tijdjasje. Charlie is hier, welkom. Hey, welkom, dankjewel. Première werd om niet nader te noemen redenen geregeld uitgesteld. Wij kennen dat, alle drie in deze ruimte. Ja. Gisteren voor het eerst eruit gehad, gisteren? Ja. In Arnhem? Ja. Waar? In de Schouwburg? In ons eigen theaterhuis Oostpol. En hoe ging het? Hoe was het? Ja, het was bizar om weer eindelijk voor het publiek te kunnen spelen. Heel lang niet gedaan, dus het was een beetje een... daar leven we voor, maar het was toch even wennen weer. Ja. En dan ben jij... delen. Juist, je wilt delen wat je maakt, wat je bedacht hebt, dat wil je laten zien. De Gay King is een eigentijds kostuumdrama. Het is gebaseerd op een toneelstuk Edward II van Christopher Marlowe. Dan praten we volgens mij 16e eeuw. Ja, het toneelstuk is 16e eeuw geschreven en Edward II is de tweede koning van Engeland. Die leefde rond 1300. Maar jij bent een jonge man van nu. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Lees je veel 16e eeuwse literatuur of wat? Ik ben wel een soort archeoloog ook als regisseur. Ja? In het theater voel ik me een soort illusionist. En thuis ben ik een soort archeoloog op zoek naar materiaal. En ik ben rond mijn 18e uit de kast gekomen. Toen merkte ik gewoon dat ik heel weinig verhalen kende waar ik me mee kon identificeren. En ben ik op zoek gegaan naar verhalen over andere homoseksuelen. En dan ook in de geschiedenis gaan zoeken. Ja? En toen kwam ik deze... Je kwam dus Edward II tegen op deze manier? Ja, het toneelstuk. Eigenlijk is hij de eerste homoseksuele personage uit de toneelliteratuur. En dat vond ik heel erg bizar, want je hebt natuurlijk een toneelopleiding gedaan. En dan denk je dat je wel goed bent opgevoed qua kennis over toneelstukken. Alleen deze homoseksuele koning, de eerste... had ik niks van gehoord. Maar werd er, zal ik maar zeggen, niet voldoende over geschreven of überhaupt toneel over gemaakt, denk je? Nou, minder toneel over gemaakt. Zeker in de geschiedenis natuurlijk. Aangezien homoseksualiteit toen nog echt een minder besproken en geaccepteerd onderwerp was. En dan praten we over het toneel en over jouw wereld. Maar we praten ook over een koning. En ik bedoel, ik gun iedereen zijn voorkeuren en noem maar op. Maar als koning word je ook toch geacht om een nageslacht, et cetera. Ja, kon je als koning homoseksueel zijn, laat ik het zo zeggen? Ja, dan werd je een soort schijnhuwelijk gepropt natuurlijk. Juist. In die tijd. Die zijn er nu nog steeds. Hij was met de prinses van Frankrijk een politiek huwelijk. Juist. Uitgeleend en veel nageslacht wel gekregen. Dat wel. Of het een gelukkig huwelijk was, dat zie je tijdens de voorstelling. Eerder maakte jij Don Carvaggio en je maakte een bewerking van Oscar Wilde, De Profundis. Ja. Dat zijn dus alle drie de hoofdpersonages, dus die zijn queer. Ja. Dat heeft te maken met jouw, ik zal bijna zeggen, met jouw persoonlijke reis. Je komt uit de kast en je wordt theatermaker. En dan is dat een volstrekt logische combinatie? Ik denk het. Je loopt natuurlijk extreem achter op het moment dat je van je 18e pas uit de kast komt. Dus ik denk als je heteroseksueel bent, ben je natuurlijk veel eerder in staat om je seksualiteit te onderzoeken, te ontwikkelen. Ja. En ik ben vanaf mijn 18e uit de kast gekomen en meteen aan het werk gegaan. Dus eigenlijk gebruik ik mijn werk ook als middel om meer over mezelf en mijn eigen seksualiteit te weten te komen door theater te maken. Maar kan je dan ook zeggen dat de norm in, misschien zelfs in zo'n opleiding, maar ook in stukken en in wat er gemaakt en gespeeld wordt, dat die norm nog behoorlijk heteroseksueel is? Ja, de norm in de wereld is heteroseksueel. Is dat zo? Ze vertellen mij ook niks. Nee. Zitten we hier ook onder een heteroseksuele norm? Ik weet het niet. Ik wil niet aannames doen over de seksualiteit van mensen hier. Maar je zegt dus ook in jouw wereld, wat de wereld van het maken is, van theater, daar is de norm. Ja, nou, ik denk gewoon 1 op de 500 verhalen die ik zie is heteroseksueel. En elk jaar als er inderdaad iets queers uitkomt, zeg het is een Anne Plus op tv over waar lesbische relaties meer in de schijnwerpers staan, of het is een film als Call Me By Your Name of Brokeback Mountain, dan duiken wij als community daarop. En ik zag dat principe en toen dacht ik, wat vreemd eigenlijk, dat als er één zo'n materiaal is, dat we er allemaal zo aan op gaan. Toen dacht ik, ja, want het is vaak het enige wat er voor ons dat jaar uitkomt. Dus ik zie het als mijn grote taak. Alles wat ik kan bijdragen met elk toneelstuk, daar de balans iets beter in te herstellen. Want je zou kunnen zeggen, zolang de dingen die jij noemt en ook stukken die jij maakt in die zin opvallen, is er nog lang geen gelijkheid in die zin. Als het opvalt dat een hoofdpersonage queer is, bijvoorbeeld. Ja. Los van het feit dat dit natuurlijk ook wel echt een deel van het verhaal is. Want een koning en toen die queer was, dat is wel wat. Dat is niet, zo maar zeggen, iemand die nu in een bandje speelt die queer is. Dat is een ander verhaal. Dus het valt, in die zin valt het op. Ja. Maar het valt dus ook op in jouw wereld als maker. Zeker, ik denk dat ik als regisseur in het Nederlands theaterlandschap daar wel een uitgesproken werk in maak. En dat ik niet een van de velen ben. Dat is ook niet erg. Dat is niet erg, want daarmee val je op. Even over het stuk, want ik heb het logischwijs nog niet kunnen zien, want ik was gisteravond niet in Arnhem. Jammer. Wat maak ik mee? Ja, het is een kostuumdrama, een koningsdrama. Dat is eigenlijk wat we gewend zijn van dat soort drama's als Richard III, Henry IV. Gaan we echt kijken naar een politiek machtsspel. Alleen is het naast het politiek machtsspel natuurlijk inderdaad Edward II. En vanaf dat hij koning wordt, haalt hij eigenlijk zijn verbannen liefde, die hij voor zijn vader verbannen is, terug naar het hof. En maken we eigenlijk mee hoe deze koning in 1300 al met vorm van discriminatie, homohaat, extreme vormen daarvan te maken krijgt. En is het vrolijk? Is het triest? Ga ik huilen de zaal uit? Lachen? Edward II is een feestkoning. Is een koning die de liefde en het leven wil vieren. Ja, alleen er wordt hem weinig gegund. Dus ik denk dat de voorstelling de perfecte combinatie is tussen entertainment en feest en toch tragedie en drama. Dat is gewoon het leven dus. Ja, het dat leven. Gewoon het leven. Praktisch wel. Ik had het over jouw eerdere stuk en over nu. Het is een soort trilogie. Betekent dat jij hierna, ik vind het altijd heel moeilijk, die net aan het maken is en de première nog wacht al over volgende stukken. Maar ben jij nog steeds op zoek naar, ik zal maar zeggen, queer personages? Of zie je dat veel breder? Ja, ik denk dat ik die representatie van die queer personages kan uitbreiden. Ik denk dat er veel homoseksuele mannen nu in mijn werk zijn naar voren gekomen. Ik zal me altijd voor die representatie in blijven zetten. Dus dat ga ik zeker blijven doen. Alleen ik hoop dat steeds breder uitgezet kan worden. En wat bedoel je daarmee? Want zoals nu, de drie stukken die we noemden, dat zijn queer hoofdpersonen. Ja. En daar gaat het erover. En daar zijn voornamelijk homoseksuele mannen. Juist. En ik denk dat inderdaad, wat ik zei net, dat series als Anne Plus, dat zijn zulke superbelangrijke werken waar ook nog veel minder van gemaakt wordt. Dus als ik kan bijdragen aan representatie van andere groepen dan enkel mijn eigen seksualiteit, dan kan ik een heel gelukkig man zijn. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en toch? Als we eerlijk zijn, als je kijkt naar LHBTIQ+, dan heb je voorlopig nog wel aardig wat stukken te maken ook. Zeker. Qua repertoire. Dat hoop ik zeker ook. Wij praten over try-out, binnenkort première dus. Ja, aanstaande zaterdag. En je bent nog helemaal rustig? Ik ben rustig. Omdat try-out is ook uitproberen met Tuurlijk. Het publiek. Dus het is een proces, we kunnen ervan leren. En we zijn aan het werk, dus we hebben gewoon nog drie hele goede pogingen. En ik denk dat we heel erg goed op weg zijn. En mensen zeggen, mijn try-out vaak kan misgaan. Dan denk ik, nee, misgaan, dan gebeurt er wat. Dan ik vind moet het leuke slag. Van theater dat er dingen dus mis kunnen juist, gaan. Ik vind die perfectie mis, nastreven, dat zien we het op tv terug en in films. Alleen juist in theater is zo spannend dat we op het moment daarbij aanwezig zijn, dat mensen foutjes kunnen maken, dat het schuurt. Jullie gaan gewoon toeren, hè? Ja, we gaan toeren door Nederland. Ja, gewoon overal heen. Waar vind ik de speellijst? Op toneel op oostpol.nl. Nou, dat lijkt me wel duidelijk, toneel op oostpol.nl. Hey, dankjewel, Charlie Chung. Wij spraken over Edward II, The Gay King, zaterdag in première. En daarna, we zeiden het al, het hele land door. Dankjewel. Dank je. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Zeker wel. Dankjewel, Charlie. Die gaat dus met zijn Gay King het hele land door. Ondertussen hoorde je al een paar keer rumoer in Rotterdam. Daar hou ik ook van rumoer. Rotterdam, dat klinkt als een fucking Suske en Wiske. Scheepsbouwer heeft gevraagd om tijdelijke ontmanteling van de iconische Koningshavenbrug. Die kennen wij als de Hef. De reden, Amazon-baas Jeff Bezos heeft een mega-jacht besteld in Alblasserdam. Waar anders? En dat moet ja via Nieuwe Maas het land uit. Historische Vereniging Rotterdam is ontsteld dat de gemeente bereid lijkt te zijn om het middenstuk van de Hef even te verwijderen. De gemeente zegt op haar beurt dat het, let op, in een middagje piep moet zijn. Laatste woord is er nog niet over gesproken. Wat zou daar in de VS Jeff Bezos er eigenlijk van denken? Misschien dat dit nummer van Lyle Lovett een idee geeft. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the boat, set me up on my pony, on my boat. Now if I were Roy Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marry an old dame. Would it just be me and Trevor? We'd go riding through them movies, and we'd buy a boat, and on the sea we'd sail. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. And now the mystery masked man was smart, he got himself a Tonto, 'cause Tonto did the dirty work for free. Tonto, he was smarter, and one day said, King Wasabi, well, kiss my ass, I bought a boat, I'm going out to sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. If I were like lightning, I wouldn't need no sneakers. Well, I'd come and go whenever I would please. And I'd scare 'em by the shade tree and scare 'em by the light pole, but would not scare my pony on my boat out. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride on my boat. All together, go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Set me up on my pony, on my boat. Prachtige stem van Lyle Lovett op NPO Radio 1. If I had a boat. De Nieuws BV. Death Note, Dragon Ball Z, Your Name. Zo kan ik wel even doorgaan, maar ik doe het niet. De kenners onder ons hebben het patroon al door. Anime, je bent een fan. Of je bent geen fan, of je hebt geen idee. Media-redacteur bij NRC, Sabrine Ingebier. En BNN-vader collega en kenner van Aziatische popcultuur, Mai Verbeij, zijn allebei wel fan. En gaan mij een crash course anime geven. Welkom, Sabrine en Mai. Even bij het begin beginnen. Voor de mensen die echt niet weten waar we het over hebben. Wat is anime, Mai? Anime is eigenlijk een afkorting van animation, ja, in het Japans. Dus de meeste mensen denken dan vaak aan Japanse animatie. Ja, wat op zich niet raar is. Als jij zegt het anime, dan zeg je Japans voor animatie, dan is dat een vrij logische gedachte, toch? Toch? Ja. Alleen het verschil is wel dat in Japan zelf gebruikt het woord anime overkoepelend voor alle animatie. Dus ook tekenfilms vanuit het buitenland. Ja. En ik denk dat wij hier in het Westen anime vooral aanduiden voor Japanse animatie of Aziatische animatie. En zelfs ook een bepaald soort films, denk ik, geloof ik. Sabrine, vanaf je jongste jaren fan van dit genre? Klopt, maar het is... genre... Het is eerder een medium, eigenlijk. Deed het expres, hè? Want ja, het is geen genre, zeg jij. Kijk, bij genre denken, oké, het is animatie en het komt uit Japan en dat is het. En jij zegt, het is een medium. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dus net zoals Mai zegt, het gaat eigenlijk over wat er gebruikt wordt om een verhaal naar het scherm te brengen. Dus zoals we denken, live action met gewone mensen, spreken zij over anime wanneer ze het hebben over animatie. Dus getekend. Eigenlijk alles wat getekend is, en we praten in dit geval over film, alles wat getekend is, kan onder anime vallen. Ja. Wat voor soort verhaal of wat voor soort genre het ook is. Ja, klopt. Dus het is echt heel erg breed. We gaan dus snel gaan denken aan Dragon Ball. Maar het kunnen liefdesverhalen zijn. Het kunnen verhalen zijn over de normaalste persoon die op straat aan het wandelen is. En het is getekend. Dat is anime. Zoals je in het theater of in de film over alles een verhaal kunt maken. Inderdaad, en daarom is het zo moeilijk om het te beperken tot één definitie eigenlijk. Want je hebt het over, wat is anime? Ja, wat is televisie? Wat is film? Wat is serie? Wat is radio? Wat is radio? Goeie, maar even persoonlijk nog, wanneer ben je anime gaan kijken? Weet je nog wat dat was of hoe jong je was of wat dan ook? Nou, ik denk dat ik een baby was. Je bent gewoon boven de wieg gehangen. Letterlijk, Jij moest kijken. Ja, en dat zijn dan echt wel titels die wij hier in Nederland dan niet kennen. Maar uiteindelijk... mijn echte eerste kinderfilm is toch wel iets van Studio Ghibli. En dat is een hele grote animatiebedrijf in Japan. Dus dat is wel voor de kenners ook wel een bekende reeks. Ja. Jij geeft nu via NRC een soort van... Wat is het? Is het een cursus? Wat geef je eigenlijk aan de lezer in dit geval en nu aan de luisteraar? Wat geef ik aan de lezer? Ja, dus dat wat je zegt, een crash course. Ik had het over... Ja, anime is belangrijk. Het is steeds meer toegankelijk voor de mensen. Het is aan populariteit aan het winnen. Maar wat is het? Ik denk dat de gemiddelde persoon die NRC leest of misschien Radio 1 luistert, niet weet wat het is. Dus ik dacht, laten we bij het begin beginnen. Deel 1, wat is anime? Deel 2, wie kijkt er anime? En deel 3, wat kan je kijken? Juist, dat mensen die na de eerste twee delen denken, ik vind dit leuk, ik wil hier meer van weten. Kijk je naar een kijkgis. Het eerste deel heb ik al doorgelezen, daarom weet ik er nu niet helemaal niks van, maar gewoon weinig genoeg om het gesprek te kunnen voeren. We praten over een genre en een medium. Maar is het zo, heeft het te maken met, ik zou bijna zeggen, onze blik op Japan of hoe wij naar Japan kijken of naar die cultuur, dat wij denken, anime, dat is dat, klaar, hoef je niet meer over na te denken, terwijl het eigenlijk meer is dan dat of misschien wel ingewikkelder ligt dan dat? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we gewoon een bepaalde vooroordeel hebben als het gaat om het extreme. Hè? Normaal refereren mensen vaak anime dan ook met veel geweld of toch wel bepaalde onderwerpen als seks. Terwijl dat is het helemaal niet. Dat is misschien een klein onderdeel van wat onder anime valt. Maar wat je dus nu wel tegenwoordig ziet, is dat steeds meer mensen dit beseffen. En dat daardoor ook mensen meer duiken in verschillende soorten onderwerpen, verschillende soorten series ook. Dus er zijn ook meer dan 400 verschillende animatiebedrijven in Japan die dus anime creëren. Dus er is gewoon geen aanbod. Alleen als de Nederlanders denken, ja, het draait alleen maar over geweld of er wordt alleen maar gescholden of het is voor kinderen. Want dat is ook het beeld dat heel veel mensen hebben. Hè? Animatie, kinderen. Absoluut niet. Animatie in Japan, anime, is juist een gigantisch aanbod voor volwassen mensen. Wat jij zegt, is eigenlijk zoals wij vroeger naar de tekenfilm keken. De tekenfilm was voor kinderen. En ondertussen heb je animatiefilms op elk niveau en elk soort van verhaal. En het is eigenlijk gewoon zonde. Want ik denk dat zo'n anime ervoor zorgt dat jouw fantasiebeeld alleen nog maar groter wordt. En dat je er ergens in kan duiken. Dat snap ik. Als ik zou zeggen, anime is de Japanse Disney. Denk je dan dat de vrouw aan de overkant boos op mij wordt? Kan ik dat zeggen? Is het Japanse Disney of is dat onzinnig? Ik denk dat ze terecht boos zou mogen zijn. Want Japanse Disney, wat betekent het? Ook animatie in het Westen ga je niet beperken tot Disney, toch? Dat zei je net. Je hebt The Simpsons natuurlijk, maar je hebt ook South Park. Ik zou South Park echt niet aan. En South Park is echt helemaal anders dan Disney. Ik heb het wel aan mijn kinderen getoond en het werkt best wel. Het geeft ze gewoon een andere blik op de wereld. Zou je kunnen zeggen dat Disney zo langzamerhand meer aan anime te danken heeft? Of Disney of andere grote animatiestudio's, dat die vooral of mede naar Japan kijken van wat gebeurt daar en wat zijn de ontwikkelingen? Ik denk wel, ze hebben gekeken. Want ik liet net al het woord Studio Ghibli weten. Dat is dus zo'n grote productiebedrijf, dus een animatiebedrijf. En die hebben gemiddeld best wel wat grotere ogen, denk ik, als je naar naar de oude Disney kijkt. De Assepoester, de Pocahontas, dat soort titels. Ja. En tegenwoordig, als je kijkt naar Frozen en de grote titels die nu populair zijn, kijk even naar de ogen. Wat voor transformatie Disney heeft gemaakt. Dat is daar is toch echt wel naar gekeken, naar het oosten. Van wat doen zij daar? Hoe tekenen zij daar ogen en expressie bijvoorbeeld? Dat is echt wel van elkaar een beetje gejat, denk ik. Kan je me uitleggen wat nu die populariteit is? Ik kende het al omdat de beste vriend van mijn zoon ongeveer 18 uur per dag anime keek. Letterlijk. Ja. Ongeveer 2 jaar lang uiteindelijk goed terechtgekomen en Japans geleerd. Want dat is ook nog zo. Als je heel veel anime kijkt, kun je Japans leren. Ja, dat klopt. Verzin ik niet. Maar goed, los daarvan. Dus dat is mijn beeld. Wat is die populariteit? Hoe komt het? Want het is zoveel breder geworden in, ik weet niet, de afgelopen jaren of 10 jaar of wat dan ook. Ja, nee, inderdaad. Dus zoals mij vertelde, het was eerst populair in de VS. Omdat het populair was met dingen zoals Akira, films zoals Akira en best wel gewelddadige films eigenlijk. En dat is dan heel erg veranderd na de jaren 90, toen dingen zoals Pokémon opkwamen, waardoor ook kinderen naar anime begonnen te kijken. En dus in de jaren 10 besefte iedereen dat beseften mensen dat iedereen een beetje naar anime kan kijken. Dat er zo'n groot aanbod is dat je inderdaad naar gewelddadige series kunt kijken of films. Maar ook naar kinderfilms, maar ook naar porno. Dat bestaat ook. Dat was volgens mij het laatste woord in jouw eerste... maar ook porno. Ja. Dat je dat helemaal tot het einde uitstelt en dat die NRC-lezer denkt... ah, goddank. Eindelijk kan ik naar porno kijken. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat wel altijd wel echt heel... pijnlijk vinden als mensen dat als eerste associëren. Dus Japanse anime met porno. Want het is niet alleen dat. Voor de duidelijkheid, dat. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik wist het niet eens. Nee, dus dat maakt niet echt uit. Wat, nee, maar ik hoor het dus heel vaak in mijn omgeving. Als ik zeg van, joh, ik heb animatie gekeken. Oh, komt er dan veel porno in voor? Of, wow. En dat vind ik dan toch wel een beetje... Jammer. Dat dan zo makkelijk mensen daar een oordeel over hebben. Terwijl verdiep je eens gewoon in het brede aanbod van anime. En je hebt gewoon echt een fantastische... dag, avond, middag, alles. Ja, en daarom wilde ik het voor het laatste houden, toch? Dat mensen niet zouden denken, porno? Nee, Japaners kijken wil porno. Perfect. Nou ben ik geïnteresseerd geraakt. Ja. En dan denk ik, oké, ik ga wat opzoeken op een van die providers, al die shit waar je films kan vinden. Waar ga ik naar kijken? Nou ja, instapmodellen. Instapmodel. Ik denk dat Cowboy Bebop een hele goede is nog om te beginnen. Cowboy Bebop. Mooi. daar is een live action van gemaakt op Netflix. Niet kijken, kijk naar het originele. Gewoon de Japanse tekenfilm. 24, volgens mij 23 afleveringen. Maar wel ondertiteld of anderszins? Ja, ondertiteld, natuurlijk. En je krijgt een inzicht in een serie die gemaakt is met liefde. Waar de regisseurs echt heel veel aandacht hebben besteed aan het verhaal. En waar je ook gewoon een beetje kunt voelen en nadenken over de wereld. En dat toont je hoe breed anime kan zijn. Dat is duidelijk, die ga ik dus doen. En dan vragen jullie alle twee de favoriet. Want jullie zien dit beduidend meer dan ik. Ik lees alweer zijn boek ook. Favoriet. En waarom? Your Name, dat is een zeer recente film eigenlijk uit Japan. En 1 op de 6 Japanners had hij ook gezien in de bioscoop. Dus van vaders, moeders, opa's en oma's en kinderen. Het gaat eigenlijk over een jongen en een meisje die op een gegeven moment wakker worden in andermans lijf. En dat is elkaars lichaam. Maar ze weten dus niet in wie ze wakker worden eigenlijk. En ze gaan die zoektocht aan wie ze nou eigenlijk zijn. En een favoriet van jouw kant wil ik daar ook horen. Voor mij zou ik als serie Fullmetal Alchemist Brotherhood noemen. Dat is een shonen, dus typisch voor jongens gemaakt. Het populairste genre op dit moment eigenlijk. En het gaat over zoveel dingen, maar ze behandelen echt hele diepe onderwerpen op een manier waarop je denkt, jongens kunnen hiervan leren. Daar gaat het om. Na 1:30 pas, hè, kijken naar anime. Dankjewel voor je komst om het over de anime-hype te hebben. Dat zijn NRC-media-redacteur Sabrine Engaberen en BNNVARA-collega en kenner van de Aziatische popcultuur Mai Verbij. Ik denk zo direct nog wel een stukje Nieuws BV. Zeg je Valentijns date af. Zeg af. Want deze Valentijn bij New York Pizza. Een heerlijke hete pizza. En een chocolate chip cookie voor maar €10,99. Yeah, jij kiest voor jezelf deze Valentijn. Romantisch. New York Pizza. It's the dough. Verkoop je design item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. In Museum Voorlinden een splinternieuwe collectietentoonstelling. Art is the antidote. Boek nu je kunstbooster op voorlinden.nl. Bij mij thuis was het niet veilig. Op mijn 12e kwam ik in de gesloten jeugdzorg terecht. Maar daar werd ik fysiek en mentaal mishandeld. Waar was de liefde die ik juist toen zo hard nodig had? In Nederland zitten ruim 1800 kinderen onschuldig opgesloten. Het opsluiten van kinderen die zorg nodig hebben, moet stoppen. Help mee en teken de petitie op hetvergetenkind.nl. En ook in Museum Voorlinden, Picasso en Giacometti. Nog tot en met 13 februari. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Nu te zien in Singer Laren. Ensor, Delvaux, Magritte. Fantastische schilderijen van Belgische meesters. En getekende vogelboeken door Peter Vos. Tickets via singerlaren.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman auto aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Eén uur. NPO Radio 1. Dolf Jansen. Het was een rustig weekje in Den Haag, maar dat wil niet zeggen dat het hier in de studio ook rustig blijft. Want Kay en Van Jolen schuiven zo aan met hun blik op het politieke nieuws na het uitgebreide NOS Journaal met Katrien Straatman. Premier Rutte heeft met de Oekraïense president Zelensky gesproken over de hoog opgelopen spanningen met Rusland. En na afloop van die ontmoeting zei Rutte dat alles in het werk moet worden gesteld om de situatie rond de grens met Oekraïne te deescaleren. Volgens Rutte kan dat alleen gebeuren door de dialoog tussen Rusland en het Westen op gang te houden. I very much hope that this dialogue produces a solution. If it doesn't, then the Netherlands is clear. For the Netherlands it is clear that further aggression against Ukraine will have serious consequences. Work is already underway in Europe and in partnership with the US to prepare a robust package of sanctions. The Netherlands will in the meantime support Ukraine wherever we can. For example, we are talking about offering Dutch assistance to fend off cyber attacks against Ukraine. Voorafgaand aan de ontmoeting met Zelensky legde Rutte samen met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken een krans bij een monument voor militairen die omkwamen tijdens de oorlog in Oost-Oekraïne die al jaren duurt. Rutte was zichtbaar aangeslagen omdat er ook herinneringen boven kwamen over de ramp met MH17. Het monument is heel indrukwekkend, omdat er foto's zichtbaar zijn en het is allemaal heel menselijk gemaakt, maar dat je dus, foto's ziet van 17 juli, maar dus de dag dat het vliegtuig neerkwam, ook Oekraïners gesneuveld zijn in die strijd. Dat brengt het wel heel dicht bij. Rutte en Zelensky spraken elkaar niet alleen over de spanningen met Rusland, maar ook over de samenwerking tussen Nederland en Oekraïne bij dat dossier MH17. In Congo zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een aanval op een vluchtelingenkamp in de oostelijke provincie Ituri. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, wat was dat voor een aanval? Saskia, kun je daar meer over vertellen? Ja, de aanval zou vanochtend vroeg hebben plaatsgevonden met zogenaamde gescherpte wapens. Dan moet je denken aan messen of machettes. En het nieuws komt van de Kivu Security Tracker, een organisatie die het geweld in Congo in kaart brengt. Volgens hen zou Codeco erachter zitten, een coalitie van verschillende milities die actief is in het gebied en eerder vergelijkbare aanvallen zou hebben uitgevoerd. Zij zouden al verantwoordelijk zijn voor honderden doden in het gebied. En wie zitten er in dat kamp eigenlijk? Ja, dat zijn zo'n 4000 mensen die voor het geweld in de regio zijn gevlucht. Er spelen meerdere conflicten in de Ituri-provincie. Je hebt de strijd tussen meerdere milities, zoals tussen de Lendu en de Hema, die al een tijd lang gaande is. En meer recentelijk is het Congolese leger samen met buurland Oeganda een offensief begonnen tegen de jihadistische groepering ADF, die zich ook in de regio bevindt. Dus dat brengt veel geweld met zich mee, ja. Met ook veel ontheemden tot gevolg. En ze waren dus al gevlucht en nu weer aangevallen. En terwijl aan de andere kant van het land, Saskia, in de hoofdstad Kinshasa, zeker 25 mensen zijn omgekomen, heel wat anders, toen een hoogspanningsleiding brak. Wat weet je daarover? Ja. Klopt, dat gebeurde ook vanochtend. In de wijk Matadi Kabbalah, een buitenwijk van Kinshasa. Het regende veel op dat moment en het ziet ernaar uit dat de stroomkabel in regenplassen terecht kwam. Waardoor, zoals je zei, zeker 25 mensen zijn geëlektrocuteerd. Volgens de lokale politie zou het merendeel van de omgekomen mensen vrouw zijn, die op dat moment aan het werk waren op de markt. Een afschuwelijk ongeluk. Is het ook al duidelijk waardoor die kabel kon breken? Nee, dat is nog niet duidelijk. De Congolese president Tshisekedi heeft zojuist aangekondigd dat tot op de bodem te willen uitzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hoogspanningskabels worden vaak niet ondergronds getrokken, zoals wij gewend zijn in Nederland, maar hangen vaak aan palen aan elkaar. Met als risico dus dat ze kunnen losraken en op de grond kunnen vallen, met alle gevolgen van dien. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. In Almere is een meisje van 17 jaar opgepakt op verdenking van bankpasfraude. Daarmee zou ze zeker 44.000 euro hebben buitgemaakt. Ze belde mensen en deed zich voor als bankmedewerker. Ze vroeg om de pincode en liet hun bankpas meegeven aan een koerier. Hans Klevers wordt de baas van de onderzoeksafdeling van het Zwitserse Roche, een van de grootste farmacieconcerns ter wereld. Klevers zegt in het FD deels te vertrekken uit onvrede. Door de wirwar aan regels lukte het hem niet in Nederland een farmaceutisch bedrijf op te richten. PSV heeft een nieuw akkoord met hoofdsponsor Brainport, dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant gaat de nieuwe deal de voetbalclub de komende jaren tientallen miljoenen euro's opleveren. En nog voordat de Olympische Winterspelen in China officieel zijn begonnen, worden er nu al wedstrijden gespeeld. Het curlingtoernooi is al begonnen. Op dit moment spelen de mixed teams van thuisland China en Zwitserland tegen elkaar. Het NOS-journaal. De inflatie in Nederland is meer opgelopen dan het Europese gemiddelde. Het CBS becijferde vanochtend dat januari 7,6% duurder was dan een jaar ervoor. De Europese cijfers zijn nu ook gepubliceerd en die liggen lager, gemiddeld op 5,1%. Economie-redacteur Nick Wouters legt uit hoe dat komt. Het belangrijkste is denk ik dat de hoge energieprijzen in Nederland niet gecompenseerd zijn. Of het is wel gecompenseerd, maar niet direct in de prijs terug te zien. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er limieten afgesproken over hoe hoog die prijs mag oplopen. In Nederland is dat niet zo. Ja, dus heb je dan ook een hogere inflatie. Om de inflatie te verlagen zou de Europese Centrale Bank de rente kunnen verhogen. Die komen morgen bijeen, dus wellicht horen we dan meer. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan zij voorlopig niet die rente verhogen. Zien zij nog niet de noodzaak, zeggen ze. Deze inflatie is tijdelijk. Maar tijdelijk duurt nu al best wel lang. Ja, hoe lang is dat tijdelijk? En zij zullen ook naar deze cijfers kijken en zich toch ook wel zorgen maken dat het nog niet afneemt. Het is 6:06. Tot besluit nog het weer. Op de meeste plaatsen is het nog droog en schijnt af en toe de zon. Maar vanmiddag wordt het bewolkt en trekt er wat lichte regen over het land. Het wordt een graad of 9 daarbij. Morgen ook bewolkt met wat buien. Later op de dag breekt de zon weer een beetje door en het wordt dan maximaal 8 graden. NPO Radio 1. Dolf Jansen, de Nieuws BV. Zeker wel het laatste half uur van Nieuws BV vandaag. Vast luisteraar weet dat het woensdag is, natuurlijk. En dan is het tijd voor OO Den Haag. Bij deze, Rutte 4 heeft een zware financiële tegenvaller. De Hoge Raad heeft de Belastingdienst op zijn vingers getikt, of haar vingers, daar twijfel ik aan, voor het belastingheffen op spaargeld, zogenaamde vermogensrendementsheffing. Ik sta dus te popelen om wat rendement te heffen met de politiek duider van BNNVARA, Peter K. en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Jolen. Heren, welkom. Dank je. Peter, jij bent Haagse insider, dat weet ik. Was het inderdaad, wat dat zei ik rond 1, was het inderdaad stil in Den Haag? Is het stil in Den Haag? Nee. Het is helemaal niet stil in Den Haag. De grap is alleen dat we 2 jaar zo'n tumult hebben gehad in Den Haag, dat heel veel beginnende collega's, jonge collega's zeggen, die lopen te mopperen, er gebeurt helemaal niks enzovoort. Maar dit is nog maar het eigenlijk gebeurde nog heel veel. Wacht maar over een paar maanden, zeg ik dan tegen ze. Ja. Dan gaat het pas echt stil. Maar dit vind ik prachtig en klinkt als de oude meester die de jonge collega's dan aan de hand neemt. Maar dan nog steeds heb ik het idee dat er deze week heel weinig gebeurt. Of ben ik ook zo'n jonge collega die geen idee heeft? Nee, want er gebeurt wel degelijk wat. Want het debat wat vanmiddag ook op de rol staat over die spaartax, waar we het dan over moeten hebben. Ja. Dat gaat eigenlijk over heel veel. En dat gaat ook meteen spanning opleveren in de coalitie. Omdat er een nieuwe vorm moet worden gevonden om heel veel geld binnen te halen. Of dat er besloten moet worden dat het maar weer bij de grote staatsschuld gaat komen. En er is veel wrijving over tussen VVD en D66 vooral. Maar ook tussen de andere coalitiepartijen. Ze zijn het helemaal niet over eens. Dus het is weer een belangrijk debat. Voor de inhoud kijken we naar Francisco. Even over waar we het over hebben. Het gaat over vermogen en over belasting die je daarover betaalt. En waar heel veel mensen nu behoorlijk wat geld terug gaan krijgen. Ja, mijn favoriete onderwerp. Ja. Box 3. Dan kun je me s'nachts voor wakker maken. Ik bel jou heel vaak s'nachts. En dan zeg ik of box 3 of box 4. Ja, meer ik is niet nodig. Uit. Dat is geen probleem. Ik ben er zo dat zelfs mijn belastingadviseur die belt mij s'nachts om raad te vragen. Zo diep zit ik erin. Zoveel weet jij ervan? Het valt op dat de VVD is een beetje stil. Er is dus wel rumoer over deze kwestie, maar de VVD hoor je daar niet zoveel voor. En die hebben daar de mooie frase voor, dat ze niet willen vooruitlopen op het debat. Ik zag gisteren in het NOS Journaal een reactie van de drie coalitiepartners, die allemaal wel iets vinden van hoe gaan we het dan nu financieel oplossen. Want jij zei al, Peter, het gaat ook over een hoop geld en dat moet ergens vandaan komen. De VVD kwam in ieder geval gisteren daar niet aan het woord. Nee, die zitten in een konijnenhol te wachten of in de bunker. Want dit is heel lastig, omdat ze namelijk, denk ik, welke oplossing er ook komt, er is altijd een deel van zijn achterban wat daardoor in de problemen gaat komen. Dus dat is niet zo fijn voor ze. Bovendien gaat het over een onderwerp, over belasting. En dit keer gaat het niet over belasting afschaffen, waar ze het graag over hebben. Over hoe het dat belastinggeld weer bij een bepaalde groep burgers weg gaan halen. En dat is niet hun favoriete onderwerp. Als die VVD-bunker inkruipt, wat ik gisteren even gedaan heb. Ja, dat as usual. Tuurlijk. Ja, ik loop al die bunkers in. Maar bij voorkeur de VVD-bunker op zo'n dag als vandaag. Want ja, daar was wat te halen. En wat heb je daar gehad? Nou ja, kijk, er moet dus een alternatief worden gevonden door Marnix van Rij, de staatssecretaris van Belastingzaken. Die moet bedenken, hoe gaan we dit gat op de begroting nu vullen? En die D66 voorop zegt dan, en de linkse partij al helemaal, ga dan eigenlijk vermogensheffing doen. Of de linkse partij zeggen, doe vermogensbelasting. Voer dat in. Nou, dat zou een manier zijn om dat grote gat op te lossen. Dan zou je ook een wat evenwichtiger maatschappij kunnen krijgen, waarbij je grootverdieners meer belast. Maar ja, dat wil de VVD grootverdieners, niet. Maar ook juist mensen met vermogen. Mensen die gewoon om wat voor reden dan ook een hoop geld hebben. Ja, precies. Ja, omdat je geld verdient aan daarom worden. Het is helemaal heel ingewikkeld. Je hebt vermogen, daar verdien je geld aan. Dat, precies. En daar moet je ook over belasting betalen. Dat zou je kunnen belasten. Aandelen, huren, huizen bezitten, vastgoed. Daar hoef je allemaal geen belasting over te betalen. Als je huizen verhuurt, betaal je geen belasting. En het zou kunnen dat de VVD-achterban niet zit te wachten op of je het nou vermogensheffing, belasting of tax noemt. Daar zitten ze niet op te wachten. Nee, daar zitten ze zeker niet op te wachten. En de VVD zegt dan, luister, we hebben daar geen afspraken over gemaakt in het regeerakkoord. We gaan niet aan vermogen zitten tornen nu. En ja, die had toch een beetje een zwaar weer. Want ze hebben net die affaire gehad met de vermeende terroristen die zomaar binnen de VVD bleek rond te lopen. Ja. Nou, je hoort VVD-stemmers daarover klagen. En die denken al van, we gaan op Joost Eerdmans stemmen als het zo doorgaat met terroristen in eigen gelederen. Nou, en dan nu nog een keer de vermogens gaan belasten. Dat gaat de VVD. Maar Francisco, het is toch ook heel oneerlijk als je gewoon een hoop geld hebt, hoe je er ook aankomt, dat dan de staat er nog eens een keer overheen komt om daar behoorlijk wat af te romen. Dat is toch gewoon heel oneerlijk voor mensen met geld. Dat is omdat de discussie is ook ingewikkeld, omdat de kwestie waar het over gaat, namelijk dat er mensen zijn die belasting hebben betaald over geld wat ze eigenlijk nooit verdiend hebben. Dat is wat de uitspraak van de rechter is. En dat moet terugbetaald worden. Dat is wat anders dan, waar gaan we dat geld dat die mensen terugkrijgen vandaan halen? En dan kan je kiezen, ga je dat halen? Bijvoorbeeld door de bonus te belasten die we hebben uitgekeerd aan de zorgmedewerkers. Hè? Dus de mensen die werken, laat je dat geld opbrengen door de mensen die werken, of laat je dat geld opbrengen door de mensen die al heel veel geld hebben en daar geld aan verdienen. Dat is een beetje de kwestie. Eigenlijk gaat het ding, als je het heel erg moet simplificeren, ga je het geld halen uit arbeid, of ga je het geld halen uit rentenieren? Mensen die toevallig Sander en de Kloof volgen over de kloof in Nederland, dat mede hierover gaat, ga je zorgen dat je arbeid minder belast, zodat arbeid ook interessanter wordt, dat het interessant wordt om te werken, en mensen die vererven of wat dan ook, belast dat wat meer, waardoor daar wat te halen is. En de situatie is nu ook zo dat we in Nederland een vrij hoge inkomstenbelasting hebben. Op dat arbeid ook elke dag natuurlijk, elke week, elk jaar. Continu, op de arbeid. Jouke man. Heb ik gewerkt naar vermogen, moet ik er zoveel over betalen? Ja. Maar we hebben een vrij bijzonder lage vermogensbelasting. In andere landen is dat ruimschoots hoger. Nou, dit is wel interessant, hè? Want eigenlijk, wat het interessant aan deze kwestie is dat we het hier nooit over gehad hebben. Daarom is het ook zo'n beetje, we praten hierover, we weten eigenlijk niet dat het over iets heel belangrijks gaat. En hoe komt dat? Dat we het daar nooit hebben, omdat de agenda eigenlijk altijd over andere dingen is gaan. Peter K. bracht het net weer aan. Hij had het over een terrorist binnen de VVD, wat natuurlijk onzin is. Maar dat is de agenda die gaat. Daar begin je weer over. VVD-stemmen en wat doen populistische partijen altijd? Die beginnen altijd over dat soort kwesties, zodat je het hier niet over hebt. En door wie worden alle populistische partijen sinds Fortuyn gefinancierd? Als je gaat kijken, is altijd vastgoed. Zelk, duidelijk. Jij raakte net aan links, Peter. Ik hoorde gisteren Jesse Klaver over de zaak waar we het feitelijk over hebben. Er is een fundamenteel probleem met ons belastingstelsel. Als je nu werkt, dan betaal je tot 50% belasting. En komt er geld binnen omdat je een paar huizen hebt gekocht, dan is de belasting op dat geld wat eruit komt precies nul. Vermogen in Nederland is praktisch onbelast. En dit is het moment om dat aan te pakken en het eerlijker te maken. Peter, hoe groot is de kans dat zoiets als wat hier genoemd wordt bij Opeen, gisteren Jesse Klaver, dat dit gaat gebeuren als je nu naar de politieke verhoudingen kijkt? Nou, kijk, als we nou echt een nieuwe bestuurscultuur zouden hebben, die hebben we toch? Die is ons beloofd. Ja, die is ons beloofd. Nieuwe bestuurscultuur. Nieuwe bestuurscultuur. Nou, dan zou het kunnen zijn dat het gewoon werkt. Er zijn nu 3-4 partijen, de 3 linkse partijen, werken zowaar samen. SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja. Volt heeft zich al bij dit front aangesloten. Partij van de Dieren zou dat ook maar zomaar kunnen doen. En eigenlijk vinden D66 en de ChristenUnie ook dat je vermogens moet gaan belasten. En waar heb je het over? Het gaat over een bedrag boven de ton, zeg maar. Dat als je een vermogen hebt boven de ton, tot die tijd is er niks aan de hand. Dus jij zit sowieso goed, Francisco. Maar dan komen we bij jou, dus ja. Met je vermogen boven de ton. Ja. Ja, dan ga je er 1% belasting over betalen. Dus dat jij dan 1.000 euro belasting betaalt over die eerste ton. En dan gaan we dat, ja, al die jaren dat jij die zaal hebt gevuld, zeg maar, en dat vermogen hebt opgestapeld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Met je linkse praatjes, zakken vullen. Ja, ja, ja. Nou, dan ga je daar steeds meer over betalen. Als je het boven de 5 miljoen zit, betaal je 5% belasting erover. Nou, dat zal een fors bedrag zijn, maar dan heb je ook 5 miljoen op de bank staan. Dan of zou je ook in effecten zitten. Er zijn toch vast ook best wel 5 mensen die wel redelijk wat geld hebben, die denken dat is op zich helemaal niet zo onredelijk. Of zoals het belastingssysteem in Nederland toch helemaal niet zo heel onredelijk is. Ik heb daar wel eens hele rijke mensen over gehoord, toch? Die zelf zeiden dat ze meer belasting wilden betalen. Sterker nog, de meeste mensen die rijk zijn, die willen meer belasting betalen. Want ja. Die vinden het namelijk onzin wat er gebeurt. Want die zien wat er gebeurt. Die zien dat er allemaal mensen zijn die moeite hebben met rondkomen. Die lijden onder de inflatie, gaat hoger. Maar, en zij hebben daar geen last van. Als dit zo is, er zijn best wel veel mensen in Nederland die in ieder geval voldoende hebben, misschien wel meer dan voldoende. Je zegt, daarvan zijn er ook behoorlijk wat die hiervoor zouden zijn. Dan is het toch raar dat bijvoorbeeld de VVD dat niet inziet en daarin meegaat. De VVD zal... Nou, waarom? Omdat ze niet gedwongen worden om dat in te zien. Omdat het debat er nooit over gaat. Nee, maar kijk, nu wel. Debat, nu wel. Hier. Nu wel, hier nou, ja, ja, dus eigenlijk zou je gewoon verwachten dat er nu een oproep wordt gedaan door een rijke man. Ja. Die zegt, laten wij met z'n allen een petitie ondertekenen. Dat is al lang gedaan, Peter. Jawel, dat is al lang gedaan, Peter. Het is nu actueel. Nee, maar dat is al lang gedaan. Nu actueel. Het is alleen dat, nu kun je zoals jij net... Op de VVD en dat zetten. Ga ik je nog even zeggen. Zoals je net ook net doet, op het moment dat het hierover gaat... Over het moment dat je hierover gaat, begin jij meteen weer... Dan zeg je, ja, ik was in de VVD-bunker en daar was dan toch... Dan ging het over een terrorist. Dat is precies waar ze het wel... En dat is wat hier altijd gebeurt. Het gaat over dat soort trivialiteiten. De ophef wordt misbruikt om het niet over de echte zaken te hebben. Nou ja, en niet over gewoon fundamentele keuzes. Wat gaan we doen? Gaan we mensen die werken belasten... of gaan we mensen die rentenieren belasten? Nou, en dan zou je zeggen... Het antwoord erop is duidelijk. En de VVD heeft weten voor elkaar te krijgen dat we daar nooit over hadden. En er is nog iets anders. Als het dan gaat over hoe gaan we dat aanpakken... wat is dan steeds het excuus? Dat kunnen we niet. Dat is te ingewikkeld. Daar is onze Belastingdienst niet op toegereikt. Weet je dat wij het nieuwe Griekenland zijn? Nou, dat we het nieuwe Griekenland zijn. Even dat wij over die Belastingdienst. Met alle respect voor de mensen die er werken. Die kunnen momenteel niet zo heel veel aan. Nee, die maar lopen dat is, op allerlei zaken jaren precies, achter. Dat is geen verwijt aan die mensen. Juist. Dat is omdat we een partij al 20 jaar in de macht hebben bijna. Die heeft gezegd, wij moeten de overheid zo klein mogelijk maken. We moeten zorgen dat hij zo weinig mogelijk kan uitrichten. Ja, we moeten af van de regels. Dat is waar we mee zitten. De Belastingdienst was ooit de beste ter wereld. Hè? De Nederlandse Belastingdienst. We zitten nu op niveau Griekenland. Wij moesten lachen om het feit dat ze in Griekenland alles nog papier deden. Wij werken met MS-DOS-computers, hoorde ik hier net. Voor het uur hiervoor. Ik heb het wij werken met MS-DOS-computers. Of het waar is, weet ik niet. Maar het is wel gezegd op Radio 1. Eén ander ding. Als het op Radio 1 is gezegd, is het waar. En wie luistert weet meer. Hey, coronawet. Er is een coronawet natuurlijk, toch? Er is een coronawet. Ja, ja, ja. En daar moet het een en ander aan of mee gebeuren. In casu afschaffen of niet, of uitstellen? Dat ligt nu voor. Maar dat is weggestemd. Maar nu ligt het nog voor een motie van Pieter Omtzigt. Of we überhaupt nog door kunnen gaan met de coronapas. Ja. Dat komt volgende week in stemming. Als je dat wegstemt, dan zou er dus nooit meer, als er een meerderheid voor is, dan zou je dus nooit meer over 2G en 3G kunnen praten. Maar dan moeten we het gewoon doen met de middelen die er nu zijn. Het 2G-onderwerp, dat is op de lange baan geschoven. Het gevaccineerd. Gaat er niet meer van genezen. Volgens mij gaat dat er niet meer van komen. Al is er nog wel. Kijk, de PvdA heeft een sleutelpositie erin. En die denken nog wel van ja, moeten we dat nu helemaal afschaffen of niet? Want bij die Omicron-variant heb je er niks aan. Maar ja, als er een nieuwe variant opduikt en de theaters moeten weer dicht. En je, ja, jij zou wat een 2G kunnen hebben, Maar dat is precies, dat is dus op de vorige persconferentie werd gezegd, 2G is een essentieel onderdeel van de gereedschapskist die we nodig hebben om de pandemie te bestrijden. Dat gaat niet over vandaag, dat gaat niet over morgen, dat gaat over de komende jaren. Langetermijn, wat daarna ja. ook. Ja? En wat zie je, waarom krijgen ze die wetten niet door? Omdat ze er niet eerlijk over zijn geweest. Ze hebben gewoon de boel... Daardoor hebben ze het probleem. Wat is daar niet eerlijk aan? Wat nou, ze hebben elke keer gezegd... Kijk, het is heel simpel. 2G is een middel om te stimuleren dat mensen zich laten vaccineren. Ja. En dat mocht niet gezegd worden. Daar mocht je het niet over hebben. Want dan zou er een soort van drang of dwang in de richting van vaccineren. Ze hadden met hun grote bek aan het begin van de pandemie gezegd... wij gaan mensen nooit dwingen zich te laten vaccineren. Nou... Dat is een onhoudbaar standpunt. Dat moet je misschien wel. Dat zoiets als zeggen: wij gaan nooit oorlog voeren. Ja, maar het is te kort in de bocht. Natuurlijk is dat een bijkant effect. En waar ze heel erg blij mee zouden zijn. Maar ja, het is ook een manier om te zeggen: oké, we kunnen theaters en de horeca wel open houden. Als je gevaccineerd bent of genezen bent. Nu werkt het niet, want nu is het onzin. Want iedereen kan besmettelijk zijn. Ja. Maakt niet uit. Maar het zou kunnen zijn dat het op termijn wel kan werken. En natuurlijk, je hebt gelijk, de achterliggende gedachte is ook... we zetten druk op het vaccineren, zeker. Dat is niet de enige reden, maar het is wel een belangrijke reden om het in te voeren. Een bijkomstig voordeel. Ja. Nou, ja. Dat hoort erbij. En dat hebben ze nooit willen zeggen. Dus ze hebben alleen gemikt op het feit... het werkt om de besmettingen tegen te gaan. Nou, dan heb je de TU Delft, de wetenschap, die zegt... dat is in dit geval niet zo. Duidelijk. We zijn met lege handen. En nu dan? Want waar zijn we nu dan? Dan hoor je over die wet waaraan getornd wordt... of die moet worden... Nou, dat betekent dat op het moment dat er nu... er zijn experts die zeggen, maak je borst maar nat... als Omicron voorbij is, komt Delta weer terug. En dan staan wij weer met een lege gereedschapskist. Dan begint alles dus we weer moeten die gereedschapskist overeind houden en volhouden en... Dan moet alles weer dicht... Dan krijgen we de hele ellende opnieuw. Kijk, uiteindelijk, je ziet het nu toch aankomen. Frankrijk en Duitsland doen het met 2G. Engeland, Denemarken, Finland doen het gewoon zonder maatregelen. Nou, wij zijn dol op de Engelsen altijd. Weet je, Britten worden altijd gevolgd. Peter. Die zijn allemaal gevaccineerd. Dus hier zijn toch ook heel veel mensen gevaccineerd. Wel heel veel, maar lang niet allemaal. Ja, dus over een paar weken gaan we gewoon carnaval gaan vieren. Dus alles open en dan... Nou ja, dan merken we wel over een tijdje of we weer een nieuwe crisis uitbreken. Ik weet niet ja. waar je die glazen bol besteld hebt, maar ik ga hem ook bestellen. Ik denk dat hij maar de VVD-bunker heeft. Heren, het was weer een groot genoegen. Peter K. Politiek Duiden van Bieren en Varen en Francisco van Jolen. Hij is hoofdredacteur van joop.nl. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dat kan je inderdaad doen, of gewoon radio luisteren. Of beide, 2/3 van de vrouwen in ons land heeft last van straatintimidatie. Het is vandaag op deze zender al veel over gegaan. En alle meningen van je mag niet eens meer flirten. Tot keihard afstraffen. De mannen die zich aan straatintimidatie schuldig maken zijn al voorbij gekomen. Maar deze twee vrouwen hebben het woord nog niet gehad. Bente Emma, nee is nee. Nee is nee, je hebt geen kans, welk deel versta je niet? Ik ben alleen maar aan het rennen, kan je dat niet zien? Denk je nou echt dat je dit kan? Ik ben privégebied. Laat me met rust, ik ken je niet. Ik heb je niets gevraagd, waarom verbaast het me niet dat jij tegen me praat? Tijdens de vlucht naar je vrienden zoek je vast weer een sterk verhaal. Nee, het verbaast me niet, heb het zo vaak gezien. Oh, laat het gaan. Probeer het nog een keer, je bent te ver gegaan. Je gaat het zien, ik heb je bloed onder mijn navel staan. Heb je nou niks geleerd, je plek is onderaan. Ik ben de koningin hier en jij bent onderdaan. Ik maak de regels uit en ja, je leest hem na. Alleen als jij probeert om er weer tegenin te gaan. Doe me een plezier, rot op, wat doe je hier? Heilig en je denkt maar dat je alles kan. Maar aan het einde van de dag heb ik de overhand. Op straat zo anoniem, maar hier ben jij ineens de man. Je bent niet interessant, ik heb je door, ik ken je plan. Je zegt me zo weinig, al heb je een grote mond. Misschien wordt het tijd dat je zit onder ogen komt. Ik laat je verdwijnen zonder de pijn, gehecht als een open wond. Hoogste tijd, ik kan je niet meer zien, dus loop door. Probeer het nog een keer, je bent te ver gegaan. Je gaat het zien, ik heb je bloed onder mijn nagel staan. Heb je nou niks geleerd, je plek is onderaan. Ik ben de koningin hier en jij bent onderdaan. op, wat doe je hier? Probeer het nog een keer, je bent te ver gegaan. Je gaat het zien, ik heb je bloed onder mijn nagel staan. Heb je nou niks geleerd, je plek is onderaan. Ik ben de koningin hier. Wat doe je hier? Dat ritme tussen Bente en Maan hoor je met nee is een nee. En daar is ja betrekkelijk weinig aan toe te voegen. Door mij zeker niet. Helaas naar de nieuwsbv op NPO Radio 1. Dat was bijna het nieuwsbv voor vandaag. Morgen zit of staat hier, dat weet ik niet, Patrick Lodiers. In de zin van dat ik niet weet of hij zit of staat. En na het nieuws op deze zender Bureau Buitenland. Mij is beloofd Tim de Wit in de hot seat. Tim, goedemiddag. Dat klopt. Dag Dolf. Wat gaan jullie doen het komende half uur? We gaan het hebben onder andere over Israël en de Palestijnse gebieden, waar nog altijd veel Palestijnen uit hun huis worden gezet en waar dan vervolgens Joodse kolonisten die huizen innemen. Dat zorgt voor veel spanningen. Maar in plaats van dat er naar een oplossing wordt gezocht, is er in het Israëlisch parlement groeiende steun voor wat die kolonisten doen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen bij ons in Bureau Buitenland. Dankjewel, gaan wij daar naar luisteren. Dit was dus de nieuwsbv voor vandaag. Het was mij een groot genoegen blijven luisteren naar Bureau Buitenland of alle andere dingen die wij vandaag met jou gaan delen op NPO Radio 1. Ik zeg goedemiddag. Een staatslot hebben. De jackpot van 10 februari staat namelijk op 8,1 miljoen. En februari is wel heel speciaal, want naast de jackpot geven we 10 keer extra 100.000 euro weg. Koop jouw staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Beter horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Je merk laten groeien? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom